सजातीय असजातीय नियम अपु अच्छा उक्त व्याप्ति भंगम उपसंहरति। जो अनुग्राहक अनुग्राह सजातीय होना चाहिए, नियम नहीं। सजातीय असजातीय नियमो तो न युज्यते, उपकारापकारत्वे पूर्वोक्ते नैव वर्त्मनः। अतः सजातीय असजातीय नियम उपकार अपकारत्वे पूर्वोक्तेन एव वर्तमानं न युज्यते। उपकार अपकार होने के लिए सजातीय होना चाहिए अथवा विजातीय होना चाहिए, ऐसा नियम न युज्यते पूर्वोक्तेन एव वर्तमानं पूर्वोक्तेन मार्गेण। उपकार सत्वे न सजातीय नियम, उपकार है तो सजातीय होना चाहिए, नियम नहीं। नियमो न चापकार सत्य वैजात्य नियम न है, न चाप आप लोग के नहीं होगा, न सजातीय नियम या में क्या कुछ अलग था। उपकार सत्य न सजातीय नियम क्या था, नियमो न चापकार सत्य है वैजात्य नियम। इत्यत्र अत शब्द उत्तम इत्यत्र अत्र ह नहीं तो इत्यत्र अत शब्द उत्तम हेतु में वह ऐसे ठीक है ना। इत्यत्र अत शब्द उत्तम हाँ जो अत शब्द दिया ना अतो न युज्यते, अत शब्द के द्वारा कहा गया हेतु, हेतु में वह हेतु को कहते पूर्वोक्तेन एव वर्तमानः। पूर्वोक्तेन बनते नियम भंग प्रदर्शन है ना, पहले देखा दिया नियम भंग, विजातीय में उपकार हो जाता है, सजातीय में उपकार होता है, कोई उपकार अपकार होने के लिए सजातीय होना चाहिए, नियम नहीं। अग्नि आदि देखा कर नियम बताया था। आत्मज्योतिर अनुग्रह सजातीयम इति निरस्तम, अनुग्रह सजातीय होना चाहिए पूर्व पक्षी का अनुमान था, जैसे आदित्य देह के सजातीय आदित्य है भौतिक, इसी प्रकार आत्मज्योति अनुग्रह देह आदि के सजातीय होगा इति निरस्तम। इदानीम अतीन्द्रियत्वात् अंतस्तत्त्वम् उक्त्वा अभौतिकत्वे हेतुद्वयम् अंतस्तत्त्वात् अतीन्द्रियत्वाख्यम् आत्मज्योतिष विवक्षितम् चक्षुरादिभिर अनेकान्तम् इति उक्तम् अनुवदति। सिद्धांतिका है कि अतीन्द्रियत्वाद् अंतस्तत्त्वम् उक्त्वा, अतीन्द्रिय होने के कारण अंतस्थ है, अंतस्थ में विसर्ग नहीं है, विसर्ग है लोप आगे से झर विसर्ग होना जाएगा, अलपरस्य झर लोप श्रवण झर अलपरस्य झर है अलपरस्य झर अलप पहला क्या है सकार का लोप हुआ प्रथम सकार कहाँ से अरे वही बात ही कही खर परिसरी विसर्ग लोप बात हाँ खर परिसरी अभी कल पर सुबह आए थे ना खर खर परिसरी वाह विसर्ग लोप हाँ अंतस्तत्व मुक्ता ये हो गया अतीन्द्रियों से अंतस्थ हुआ और इसलिए अनुग्रह के ज्योति आत्मज्योति अभौतिकत्व हेतुदेम सिद्धांत ने कहा जो अंतर्ज्योति है अभौतिक क्या है, तो ये अंततत्वात् अतीन्द्रियत्वात् आख्यम आत्मज्योतिषो विवक्षितम आत्मज्योतिषो अभौतिकत्वे हेतुद्वयम् अंततत्व अतीन्द्रियत्व आख्यम विवक्षितम। यहाँ पूर्व पीछे ने कहा चक्षुरादि अनेकांतम, चक्षुरादि में अंततत्व अतीन्द्रियत्व चक्षु अतीन्द्रियत्व अधेय के अंदर है, तो भी वहाँ अभौतिकत्व नहीं, चक्षुरिंद्रिय तो भौतिक है। चक्षुरादि भी अनेकांतम इतुक्तम, पूर्व पिछड़ा अनेकांतम इतुक्तम अनुबतति सिद्धांति कथा यच्चेति यच्चाप्यक्षैरनेकान्त्यम् हेतोरभिहितं पुरा तच्चाप्यसत्त्वया भाणि धर्मित्वेन परिग्रहात्। यच्चापि अखिल अनेकांत्यम पुरा अभिहितम, तुमने कहा इंद्र चक्षु आदि में अनेकादि व्यभिचार, तच्चापि त्वया असत अभाणी, तच्चापि असत त्वया अभाणी, त्वया असत अभाणी यथार्थ नहीं कहा, क्योंकि चक्षुरादि में व्यभिचार देखा है धर्मित्व न परिग्रहात, तेषाम धर्मित्व न परिग्रह, धर्मित्व न पक्ष रूप से परिग्रह है, तो उसमें व्यभिचार कैसे बताओगे चक्षुरादि को, क्योंकि देह अनुग्राह्य इंद्रियादि विशिष्ट देह है, तो उसमें ही इंद्र आ गया धर्मित्व से, वहाँ अतीन्द्रियत्व है और अंतस्तत्व है किंतु अभौतिकत्व नहीं, उसको व्यभिचार का तल नहीं बनेगा। इसमें टीका था रामबाब उसके ही बताया, न तावत अंतस्तत्व साध्य चक्षुरादि भी अतीन्द्रियत्व अनेकांतम, पहले अतीन्द्रियत्वात् अंतस्तत्व, अतीन्द्रियत्वात् अंतस्तत्व उक्त्वा पहले प्रथम पंक्ति में आया था, पहले वेदांति के मत में ये आत्मज्योति अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्वात्, तो अतीन्द्रियत्व हेतु के द्वारा अंतस्तत्व साध्य करेंगे, तो अतीन्द्रियत्व हेतु के द्वारा अंतस्तत्व साध्य करेंगे तो अनेकांत्य चक्षुरादि में अतीन्द्रियत्व है किंतु अंतस्थ नहीं है, वो तो बाहर है, ये अनेकांत्य न सिद्धांत कहता है, इसमें अंतस्तत्व साध्य करेंगे तो अतीन्द्रियत्व अनेकांत व्यभिचार है ना, क्योंकि यहाँ किं ज्योतिरयम पुरुष इत्यत्र जन का प्रश्न, किं ज्योतिरयम पुरुष इत्यत्र पुरुष शब्द न कार्यक्रम संघातम गृहीत्वा, पुरुष सदृश सर्वेंद्र समुदाय को लिया, ये समुदाय है तो उसका अनुग्रह का ज्योति क्या है, आत्मज्योति सह तद अंतस्तत्व उक्त, जो अनुग्रह का ज्योति है वो कार्यक्रम संघाति के अंदर है, आत्मज्योति सह तद अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्वाद अंतस्तत्व ऐसे कहा। इसमें जो पुरुष को कहा सेन्द्रिय से देह से धर्मित्व न, पुरुष को कार्यकरण संघात को धर्मी बनाया, उसका अनुग्रह क्या है, तो इंद्रिय विशिष्ट देह को लिया, तो वो धर्मी से पक्ष के अंदर ही इंद्रिय आ गया, धर्मी तो न परिग्रह हो गया, धर्मी के अंदर हो गया इंद्रिय, तद अंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य कोटि निविष्टत्व न, तद अंतस्तत्व रूप उसी धर्मी हो गया देह सेन्द्रिय विशिष्ट देह, सेन्द्रिय देह इंद्रिय विशिष्ट देह हो गया धर्मी हो गया, देव से तद अंतस्तत्व धर्मित्व न परिग्रहात, तत्स्य अंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य कोटि, साध्य क्या है वो धर्मी देह के अंतस्तत्व देह के अंदर है सिद्ध करेंगे, अतीन्द्रियत्वात् आत्मज्योति, वहाँ व्यभिचार करते चक्षुरादि इंद्रिय में अंतस्तत्व है किंतु वहाँ अतीन्द्रियत्व है किंतु अंतस्तत्व नहीं है, ये पूरा विषय कहता है, तो जो धर्मी देह लिया इंद्रिय विशिष्ट देह तद अंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य कोटि निविष्टत्व इष्टत्वात् कहता अभिप्रेतत्वात्, अंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य धर्मी के तद अंतस्तत्व साध्य क्या है? साध्य है अंतस्तत्व। अंतस्तत्व तो खाली अंत किसी के किसके अंतस्तत्व कहेंगे तो आकाश के अंदर ब्रह्मांड के अंतर्गत ये अंतस्तत्व हो जाएगा, किंतु जो धर्मी लिया तद अंतस्तत्व, देह को धर्मी रूप लिया तो अंतस्तत्व जो साध्य करें तद अंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य हुआ। इंद्रिय देह के अंदर है अतीन्द्रियवाद, यहाँ क्या पहले उन्होंने करते हैं अतीन्द्रियवाद अंतस्तत्व किसको सिद्ध करना? नहीं आत्मज्योति को, आत्मज्योति अतीन्द्रिय होने के कारण अंतस्थ है, इसको सिद्ध करने के इंद्रियों में व्यभिचार बताया। किंतु जो वहाँ धर्मी हो गया अनुग्राह्य हुआ पक्ष देह के पीछे अंतस्थ, तो यहाँ जो धर्मित्व परिग्रह का देह को धर्मी बनाया सेन्द्रिय से देह से धर्मित्व, क्योंकि जहाँ किम ज्योतिरायम पुरुष अयम पुरुष किम ज्योति, इसका ज्योति क्या है तो कहने से वहाँ ये देह हो गया अनुग्राह्य, अनुग्राह को धर्मी बना करे उसका अनुग्राह का ज्योति क्या है, उसमें वो सजाते आदि क्या था ये सिद्ध करेंगे। वो अंतस्थ है देह का जो अनुग्रह की ज्योति है देह को पक्ष बनाएगी, अयम पुरुष हो गया इंद्र विष्ट देह, इसी का अनुग्रह की ज्योति कौन है ये प्रश्न है। तो वहाँ सिद्धांत कहेगा देह अनुग्रह विजातीय ज्योति अंतस्थत्व ज्योति अनुग्रह अतीन्द्रियवाद अंतस्थ ज्योति ये उसका अनुग्राहक, देह सेन्द्रिय देह विजा अंतस्थत्व ज्योति अनुग्राह्य अंतस्थ ज्योति अनुग्राह्य अनुग्राह्य तो अंतस्थत्व ज्योति अनुग्राह्य सिद्ध करेंगे। जो साध्य में अंतस्थत्व ज्योति है आया अंतस्थ ज्योति अनुग्राह्य, देह में अंतस्थ ज्योति अनुग्राह्य तो साध्य रहेगा, किंतु अंतस्थ में कौन सा अंत किसके अंत? सेन्द्रिय देह, सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व विलक्षण साध्य हुआ, सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व जो विलक्षण साध्य उसके अंतर्गत आ गया इंद्रिय, विशिष्ट साध्य कोटि में इंद्रिय आ गया, इसलिए दे धर्मित्व न तद अंतस्तत्व रूप विशिष्ट साध्य कोटि निविष्टत्व न, विशिष्ट साध्य हो गया देह सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व, तद अंतस्तत्व में सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व रूप जो विशिष्ट साधि साध्य कोटि उसके अंदर हो गया चक्षुरादि इंद्रिय। हम साध्य में क्या कहेंगे? साध्य कोटि निविष्टत्व है ना अभिप्रेतत्व आदि, तो सेन्द्रिय देह अंतस्थ है अनुग्राहक ज्योति, ये हमारा अभिप्रेत इष्टत्वात्म अभिप्रेतत्व आदि तच्च अपि असत, इसलिए आपने जो इंद्रिय में व्यभिचार का असत हुआ, क्योंकि विशिष्ट साध्य कोटि में है अंतस्तत्व वो स्थल के व्यभिचार का स्थल नहीं होगा इष्टत्वा था तच्च असत त्वया अवाणी। पूरा पीछे पूछता है मतलब व्यभिचार नहीं है साध्य कोटि निवेश भी साध्य कोटि में प्रविष्ट हो गया कौन अंतस्तत्व देह देह देह सेन्द्रिय देह इंद्रिय इंद्रिय होगी साध्य कोटि में प्रविष्ट हो गया देह साध्य कोटि निवेश भी साध्य कोटि में प्रविष्ट होने पर भी यदि साध्य के बिना हेतु रहेगा तो व्यभिचार होता है। साध्यवत्व बिना हेतु सत्व कथम न विरुद्धता कथम न व्यभिचार विरुद्धता व्यभिचार व्यभिचार कैसे नहीं होगा साध्य अभावत हेतु एक साध्य अभावत हेतु वो विरुद्ध शब्द से न्याय में प्रयोग कर देते हैं निश्चित साध्य अभावत पक्ष को तो उसमें साध्यवत्व बिना हेतु सत्व कथम विरुद्ध का व्यभिचार कथम न व्यभिचार पूर्व पीछे पूछता है। साध्य कोटि में आ गया इंद्रिय, किंतु उसमें साध्य वस्तु नहीं रहेगा तो हेतु रहेगा तो व्यभिचार कैसे नहीं होगा। इंद्रिय में अंतस्तत्व तो नहीं रहा किंतु अतीन्द्रिय तो रहता है, साध्य सत्व के बिना हेतु रह गया तो व्यभिचार कैसे नहीं होगा, ऐसा शंका हमसे कहते नहीं। पहले आगे श्लोक, सेन्द्रियस्य देहस्य पुरुष उत्यापरिग्रहात् नहि एकदेश साध्यस्य दृष्टान्तत्वाय कल्पते। सेन्द्रियस्य अस्य देहस्य पुरुषोक्त्या परिग्रहात् अयम् पुरुषः विजाते ज्योति अनुग्राह्य, तो पुरुष को धर्म लिया, सेन्द्रिय देह को लिया, सेन्द्रियस्य देहस्य पुरुषोक्त्या परिग्रहात् इसके पक्ष कोटि में रखा। और साध्य करेंगे अंतस्थ ज्योति अनुग्राह्यत्वम्, अंतस्थ कहेंगे देह भी अंतस्थ तो साध्य कोटि में आया, सेन्द्रिय देह विशिष्ट तो नहीं एक देश साध्य से एक देश साध्य में इंद्रिय आ गया ना, नहीं सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व साध्य है, सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व साध्य का एक देश इंद्रिय दृष्टान्त तत्व है नहीं कल्पते, व्यभिचार का दृष्टान्त नहीं बनेगा। साध्यिक टीका में साध्यिक देश न व्यभिचार उदाहरण, साध्य क्या है के देश, साध्य क्या है सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व, सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व का एक देश इंद्रिय व्यभिचार स्थल नहीं होगा, तस्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् वो सेन्द्रिय देह पक्ष में आया, विपक्ष तो अनुपपते वो विपक्ष नहीं होगा, साध्य भाव तो पक्ष साध्य भाव रहेगा हेतु रहेगा तो व्यभिचार सब विपक्ष निक्षिप्त में आ गया इंद्रिय उसमें विपक्ष तो अनुपपते। न च अतीन्द्रिय और दूसरा कहते अतीन्द्रिय परमाणु आदु अंतस्थे विरुद्धता दवस्थ्यम, अतीन्द्रिय तो परमाणु में रहा, अतीन्द्रिय तो यत्र तत्र अंतस्तत्व कहाँ होगा, अतीन्द्रिय तो परमाणु होने पर भी अंतस्तत्व नहीं रहने से विरुद्धता दवस्थ्यम विरुद्ध होते व्यभिचार तादवस्थ्यम थे ना, वहाँ हेतु जो दिया है क्या हेतु है अतीन्द्रियत्व, खाली अतीन्द्रियत्व नहीं ज्योतिष सत्य अतीन्द्रियत्व, खाली अतीन्द्रियत्व नहीं ज्योतिष न हेतु विशेषणात् ज्योतिष सत्य अतीन्द्रियत्व, ज्योतिष सत्य अतीन्द्रियत्व से जो कार्य देह का अनुग्राहकम तद अंतस्थ अंतस्थम देह इंद्रिय देह अंतस्थ अतीन्द्रियत्व ज्योतिष सत्य अतीन्द्रिया परमाणु आदि में क्या अभी अतीन्द्रियत्व तो है किंतु ज्योतिष सत्य अतीन्द्रियत्व नहीं है, तो विषय यद्वा आत्मज्योतिषो अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व हेतुभ्याम। अभी दूसरे प्रकार, पहले क्या था केवल अंतस्तत्व सिद्ध करने के लिए अतीन्द्रियत्व हेतु को लेकर के, अभी यहाँ का क्या कहते हैं अभौतिकत्व सिद्ध करने के लिए अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व रूप हेतुभ्याम अभौतिकत्व साध्य, आत्मज्योति अभौतिकम अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व भ्याम अंतस्तत्वात् अतीन्द्रियत्वात् दो हेतु के द्वारा आत्मज्योति में अभौतिकत्व साध्य करेंगे, सिद्धांति सिद्धांति का साध्य है। तो चक्षुरादिषु अनेकांत्यम पूर्व पीछे कहता है चक्षुरादि में इंद्रियत्व है और अंतस्तत्व भी है, अतीन्द्रिय अतीन्द्रियत्व है अंतस्तत्व है किंतु वहाँ अभौतिकत्व नहीं चक्षु आदि में, अतीन्द्रियत्व अंतस्तत्व होने पर ही भौतिकत्व है व्यभिचार, तथापि न अंतस्तत्व अनेकांतम इतिहा अंतस्तत्व हेतु अनेकांत व्यभिचार नहीं, चक्षु आदि इंद्रिय में अंतस्तत्व है किंतु वहाँ अभौतिकत्व नहीं भौतिकत्व हेतु व्यभिचार होगा, इसे क्या तच्च असत्यता भाण्य ठीक नहीं, क्योंकि जो अंतस्थ सेंद्रिय देह को पक्ष कर दिया तो पक्ष के अंतर्गत अंतस्थ, पक्ष के अंतर्गत जो है पक्ष के अंतर्गत से व्यभिचार का तल नहीं होगा। अनुग्राह अंतस्तत्व ही हेतु, हेतु क्या है अनुग्राह अंतस्तत्व, अनुग्राह देह देह अंतत्व हेतु ही अनुग्राह अंतस्तत्व। यहाँ तो चक्षुरादि अनुग्राह के अंदर आ गया, अनुग्राह कौन सेंद्रिय देह, सेंद्रिय देह अनुग्राह तद अंतस्तत्व इंद्रिय में तथा चक्षुरादि अनुग्राह तो धर्मित्व ने स्वीकारा था, चक्षु अनुग्राह तो धर्मित्व हो गया, अनुग्राह देह केवल देह नहीं सेंद्रिय देह, तो सेंद्रिय देह अनुग्राहत्व तो जो अनुग्राहत्व तो धर्मी अनुग्राहत्व तो रूप धर्म से युक्त अनुग्राहत्व तो रहेगा देह में कैसे देह सेंद्रिय तो अनुग्राहत्व तो रूप धर्म विशिष्ट धर्मित्व न स्वीकारात चक्षुरादि चक्षु दूसरे इंद्रिय में आ गया तो पक्ष के अंदर आ गया तत्व अंतस्तत्व अभाव तो अंतस्तत्व उसमें नहीं रहेगा वो पक्ष कोटि में आ गया अंतस्तत्व अभाव न तत्र व्यभिचार नहीं था धर्मित्व न परिग्रहत कथम अनुग्राह तो धर्मित्व न चक्षुरादि ग्रहणम। अभी कहते अनुग्राह क्या धर्मी पुरुष है, पुरुष का अनुग्राह का प्रश्न है, अनुग्राह हो गया पुरुष देह अनुग्राहत्व रूप धर्म विशिष्ट धर्मित्व है ना चक्षुरादि का ग्रहण कैसे होगा पुरुष तो है इत आसंख्या सेन्द्रिय से देह से धर्मित्व पुरुष शब्द न पुरुष शब्द से खाली देह नहीं इंद्र विशिष्ट देह लिया तो धर्मी कोटि में ही इंद्रिय आ गया। विशिष्ट अतीन्द्रियत्व है तो विशिष्ट अतीन्द्रियत्व हेतु क्या क्या था ज्योतिषति अतीन्द्रियत्व तो हेतु व्यविचार परिहरते नहीं नहीं एक देश साध्य से दृष्टान्त तो है कल्पति तो सेन्द्रिय देह अंतस्तत्व रूप एक देश नहीं एक देश साध्य से दृष्टान्त नहीं बने क्या इंद्रिय कार्यकरण संघाताद वैलक्षण साध्य शैलेन्द्र समुदाय से वैलक्षण साध्य करेंगे तद एक देश चक्षुरादि न व्यविचार उदाहरण कार्यक्रम संघात से विलक्षण ज्योति सिद्ध करना उसका एक देश कार्यक्रम संघात का एक देश चक्षुरादि व्यविचार का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि जो संघात को पक्ष बहना है संघात कार्यक्रम देह नहीं पक्ष से विपक्षता उदाहरण नहीं बनेगा पक्ष स्वयं साध्य अभावत करके विपक्ष नहीं कर सकती थी उत्तम न संघात एक देश से तदंत सतम आस्थातुम शक्यम तदंत संघात एक देश इंद्रिय तदंत सत्व उसमें सिद्ध नहीं कर सकते पक्ष का एक देश तदंत सतम नहीं रहेगा तो अंत तत्व सिद्ध नहीं होगा तो व्यभिचार नहीं होगा। अतीन्द्रियत्वेन च अग्राह्यत्व से विवक्षित अच्छा अतीन्द्रियत्वेन क्या करेंगे अग्राह्यत्व विवक्षित है इंद्रिय को अग्राह्य मान नहीं मान सकते ग्राह्य इस अतीन्द्रिय से ग्रहण नहीं होगा अनुमान से ग्राह्य होगा न विरुद्धता व्यविचार नहीं थी भावो भाव क्या के विराम यदवा कहकर आगे विराम नहीं चाहिए यदवा न अंतस्तत्व साध्य अतीन्द्रियत्व अक्षिशनि के अंतम दूसरे कहते अंत तत्व सिद्ध करेंगे अतीन्द्रियत्व इंद्रिय में व्यविचारी से नहीं तेषा ग्राह्यत्व धर्मित्व निष्ठत्वाद इंद्रियाणाम ग्राह्यत्व रूप धर्म विषय धर्मित्व निष्ठ है किंतु इंद्रिय ग्राह्य है ग्राह्यत्व ने धर्म ग्राह्यत्व धर्मित्व न किंतु अग्राह्यत्व से च अतीन्द्रियत्वाद अतीन्द्रिय शब्द का तो अग्राह्य ये तो ग्राह्य में आ गया इंद्रिय इंद्र ग्राह्य होने के कारण उसमें धर्मित्व ने किसके लिए अतीन्द्रियत्व अग्राह्यत्व से अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय का तो अग्राह्य और ये धर्मित्व चक्षु हो गया ग्राह्य हो गया इसलिए उसका व्यभिचार नहीं होगा। कुत तेषाम ग्राह्यत्व इंद्रियाणाम ग्राह्यत्व कैसे अतः इंद्रिय से देह से धर्मिता, इंद्रिय विषय देह को पक्ष बनाया, वो ग्राह्य है, अनुग्राह का तो उससे भिन्न है। पुरुष ही प्रकाशित्व है ना, प्रकृत प्रकाश ग्राह्य तद अंतर्भूतानि अक्षादीन अपि तथा प्रकाश ग्राह्यानि तन्नतेषु विरुद्धेषु तेषु इंद्रियेषु हेतु अतीन्द्रिय हेतु हेतु व्यभिचार नहीं। एतेन अभौतिकत्व साध्येपि अध अभौतिकत्व साध्येपि अतीन्द्रियत्वस्य विरुद्धता उदृता। अतीन्द्रियत्व साध्य करेंगे तो अभौतिकत्व साध्य, मेरे अभौतिकत्व साध्य करेंगे तो अतीन्द्रियत्व व्यभिचार उदृता। कैसे आगे कहते यत्तु तस्मिन् साध्ये अंतस्तत्व विरुद्धमिति। तस्मिन् साध्ये क्या था, अभौतिकत्व साध्ये अंतस्तत्व विरुद्धम व्यभिचारी। यत्र अंतस्तत्व तथा तत्र अभौतिकत्व, चक्षुरादि में अंतस्तत्व है, अभौतिकत्व नहीं है। जो कहा वो जो चक्षुरादि का आप व्यभिचार स्थल बताते हो वो नहीं बनेगा, क्योंकि सेंद्रिय देह पक्ष उसके एक देश में व्यभिचार नहीं देखा सकते। नहीं एक देश साध्य से दृष्टान्त तो अकल्प्य थे। यहाँ जो साध्य दिया ना, यहाँ पक्ष क्या है, सेंद्रिय देह, इसलिए उसमें अभौतिकत्व सिद्ध करना, उसका अनुग्रह में अभौतिकत्व सिद्ध करना है, किंतु व्यभिचार देते इंद्रिय में। यहाँ जो पक्ष शब्द आया, नहीं एक देश साध्य से दृष्टान्त तो अकल्प्य थे, ये साध्य शब्द से आगे देखो नहीं, प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम इति पक्ष, प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम ये वाक्य कैसे करें, प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम इति पक्ष साध्य शब्दार्थ। साध्य शब्द का अर्थ प्रत्यय लेना है। प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम इति वाक्योक्त प्रत्यय ज्योति, प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम अतीन्द्रियत्वात् अनुमान करेंगे। इस अनुमान वाक्य में प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम इति वाक्योक्त प्रत्यय ज्योति इति पक्ष, यहाँ जो पक्ष दिया है ना श्लोक में जो साध्य शब्द दिया, यहाँ टिप्पणी लिख दो कैसे है, ये बड़ महाजन टिप्पणी इसमें लिखा है, जो प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम इति पक्ष साध्य शब्दार्थ, इति के आगे इति वाक्योक्त प्रत्यय ज्योति इति पक्ष, प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकम इति पक्ष दिया ना, प्रत्यय ज्योतिर अभौतिक प्रतिज्ञा वाक्य, उसका जो वाक्य में कहा गया प्रत्यय ज्योति इति पक्ष, प्रत्यय ज्योति पक्ष है, प्रत्यय ज्योति जो पक्ष है वो श्लोक में साध्य शब्द का ही अर्थ है। नहीं एक देश साध्य से दृष्टान्त तो कल्पते, क्योंकि यद्वा कर अलग प्रकार व्याख्यान करते, तो यहाँ साध्य शब्द से पक्ष लेना। पक्ष कहाँ कहा गया, प्रत्यय ज्योति प्रतिज्ञा वाक्य प्रत्येक ज्योतिर अभौतिक, इसमें जो प्रत्यय ज्योति है वो प्रत्यय ज्योति पक्ष है, उसको ही साध्य शब्द लेना। साध्य शब्द पर टिप्पणी वार्तिकस्थ वो श्लोकस्थ लिखा, श्लोकस्थ साध्य शब्दार्थ, बड़े महाराज टिप्पणी लिखा श्लोकस्थ साध्य शब्दार्थ, मैंने वार्तिकस्थ लिखा साध्य श्लोक श्लोकोक्त लिखा है, वार्तिकस्थ साध्य शब्दार्थ। वार्तिक में जो नहीं एक देश साध्य से बड़े महाराज टिप्पणी श्लोकोक्त साध्य शब्दार्थ, श्लोक में जो साध्य शब्द कहा उसका अर्थ, अर्थ क्या हुआ, पक्ष, क्या पक्ष, प्रत्यय ज्योति। तो इसलिए ये जो श्लोक में आया प्रत्यय ज्योतिर अभौतिकमिति पक्ष साध्य शब्दार्थ टीका में आया, तो पक्ष ज्योति अभौतिकमिति प्रतिज्ञा वाक्य यह पक्ष स साध्य शब्दार्थ, अपक्ष क्या, प्रत्यय ज्योति। तो पक्षित्य यदि जो पक्ष हुआ अभौतिकमिति, तो उसका पक्ष का साध्य से अर्थात पक्ष का पक्ष दृष्टांत न कल्पते। तस्य अंतस्तत्वम एक देश अंतस्तत्वम उसमें साध्य क्या करें, हेतु क्या है? अंतस्तत्वम अंतस्तत्वम हो गया तस्य अंतस्तत्वम अंतस्तत्व का एक देश तस्य अंतस्तत्व प्रत्योजित उसके अंतस्तत्व क्या था एक देश तद्धि कार्यकरण साक्षित्व है ना, कार्यकरण सर्वेन्द्र के साक्षी होने से तत्प्रत्ययत्व जो अंतर्ज्योति है कार्यकरण के साक्षी होने से प्रत्यय हुआ। साध्य हेतु क्या है? अंतस्तत्व अंतस्य अंतस्तत्व एक अंतस्तत्व कहते एक देश प्रत्यय ज्योति अंतस्थ अंतस्तत्व अर्थात एक देश। एक देश कैसे होगा? कार्यकरण का साक्षी होने से कार्यकरण का प्रत्यय क्या है? आत्मा उसके अंदर है कार्यकरण साक्षी तो है ना प्रत्ययतम न च तादृश हेतु अक्षेत्र व्यभिचार उदाहरण योग्य ऐसा जो हेतु है अंतस्तत्व रूप हेतु क्योंकि अभौतिकत्व सिद्ध करने के लिए अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व हेतु है। पहले आया था यद्वा कह करके दिया कहाँ से प्रारंभ हुआ? एते न अभौतिकत्व साध्य है अतीन्द्र ये जो एते न तृतीय चतुर्थ मध्य जो दिया पर नीचे से अभौतिकत्व साध्य है अतीन्द्रियत्व अभिया अतीन्द्रियत्व हेतु है तो अतीन्द्रियत्व हेतु अभौतिकत्व सिद्ध करने के लिए नच तादृश हेतु अतीन्द्रियत्व रूप हेतु व्यभिचार का उदाहरण व्यभिचार तो है योग्य न तेषां तो साक्षी तो अभाव जो अतीन्द्रियत्व तस्य अंतस्तत्व अंतस्तत्व अच्छा अंतस्तत्व अतीन्द्रियत्व और अंतस्तत्व भौतिकत्व साधे अतीन्द्रियत्व से अंतस्तत्व एक देश तदि कार्यक्रम साक्षी होने से प्रत्येगात्मा न जो तादृश हेतु जो कार्यकरण के अंतस्थ हेतु अक्षेश व्यभिचार उदाहरण ही बनेगा क्योंकि तेषा तत्साक्षित्व अभाव इंद्रिया नाम साक्षित्व उसमें नहीं है। वहाँ जो एक देश दिया ना एक देश मतलब क्या है? कार्यकरण के साक्षी चक्षुरादि इंद्रिया में क्या हुआ? ये देह के एक देश तो है किंतु कार्यकरण साक्षी नहीं है। जो ज्योति है कार्यकरण के साक्षी उसको पक्षा करके पक्ष बना करके अतीन्द्रियत्व सिद्ध करना किंतु जो ज्योति है कार्यकरण के साक्षी उसमें अभौतिकत्व सिद्ध करना और आप व्यभिचार दे तो कहाँ? इंद्र में इंद्र कार्यकरण के साक्षी नहीं है। तेषाम तो साक्षी तो अभाव था इंद्रियाणाम चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम कार्यकरण साक्षी तो उसमें नहीं। इसलिए एक देश जो अंतस्तत्व का अर्थ वो उसका एक देश जो अनुग्राह देह है उसका एक देश हेतु का अर्थ अंतस्तत्व का अर्थ एक देश कहें तो क्या होगा? कार्यकरण साक्षी होने से प्रत्येगात्मा हो गया। हाँ तद्धि कार्यकरण साक्षित्व है ना तत्प्रत्ययतम प्रत्यय शब्द नहीं पहले प्रत्यय ज्योति को पक्ष बना करके तस्य हाँ प्रत्यय ज्योति अंतस्तत्व वो प्रत्यय ज्योति अंतस्तत्व में अंतस्तत्व क्या है? प्रत्यय ज्योति में अंतस्तत्व है प्रत्यय ज्योति अंतस्तत्व अभौतिकत्व प्रत्यय ज्योति पक्ष हुआ उसमें हेतु रखेगा अंतस्तत्व अंतस्तत्वात् अभौतिक तो अंतस्तत्वात् अभौतिक जो रखा है ये अंतस्तत्व का अर्थ एक अंतस्तत्व एक देश अंतरस्थ मतलब पूरा का अंतर्गत है अनुग्राह के अंतर्गत है हाँ पक्ष क्या है पक्ष क्या आगे समुद्र कैसे कैसे आगे देश लेना उसका आवे नहीं कार्यकारण साक्षित है ना तभी कार्यकारण साक्षित है ना एक देश जो कार्यकारण साक्षित है ना एक देश लेना वो पक्ष प्रत्येक तो प्रत्येक वो प्रत्येक है कार्यकारण साक्षी रूप से जो ज्योति है उसको लेना अर्थात एक देश शब्द का अर्थ साक्षित्व नहीं लेना है साक्षित्व नहीं लेंगे तो कार्यकरण साक्षित्व इंद्रिय में नहीं है इंद्रिय में हेतु नहीं रहेगा तो साधे नहीं तो व्यभिचार नहीं होगा न चे तादृश हेतु ऐसा जो कार्यकरण साक्षित्व है ना साक्षित्व हेतु अक्षय से व्यभिचार उदाहरण नहीं होगा तेसा तो साक्षित्व इंद्रिय में साक्षित्व है ही नहीं मतलब वहाँ साक्षित्व विवक्षा करके श्लोक में जो कहा एक देश साक्षित्व न एक देश अनुमान मानमेव न इत्युक्तम अनुद्यन निरसति अनुमान प्रमाण नहीं होगा पूर्व पक्ष ने कहा था लिंग से लिंग से मात्र संसिद्ध दूषण भवेत विशेषेनुगमा भाव इत्यादि यदुदीरितम् लिंगस्य महत्व संसिद्धौ लिंगस्य महत्व संसिद्धौ प्रमाणत्व संसिद्धौ लिंग अनुमान प्रमाण से प्रामाण्य संसिद्धौ त्वया उक्त दूषण दूषण भवे जो दूषण देते हो ये तो हो तो विशेष है अनुगमा भाव ये तो विशेष हेतु करेंगे तो अनुगमन नहीं है दृष्टान्त और पक्ष में है तो अनुगमा भाव इत्यादि पहले दोष दिया सामान्य में सिद्ध साधित इत्यादि यद उदीरितम उसके ऊपर आगे कहते हैं व्याप्ति अभाव सिद्ध साध्यता इत्यादि यद दूषणम तद अनुमान से मानव तो सिद्ध दूषण भवती व्याप्ति अभाव विशेष कहते व्याप्ति किस में व्याप्ति है जाति में है व्यक्ति में इत्यादि करके और सामान्य में कहेंगे जाति आदि नहीं सामान्य में कहें व्याप्ति सिद्ध साध्यता साध्य में क्या विशेष है या सामान्य सिद्ध है ऐसा जो दूसरा अनुमान दूषण दिया था अनुमान से मानव तो सिद्ध दूषण होगा दूषण स्याद स्यादीर्घ व्याप्ति भंगादि हेतु बलाद अनुमान मान अमानुमान से अमानत्व साध्यते अनुमान में अप्रमाणत्व साध्यते कसम व्याप्ति भंगादि हेतु आप कहते व्याप्ति भंग होने से अनुमान प्रमाण नहीं है अनुमान व्याप्ति भंगादि हेतु बलाद अनुमान से अमानत्व साध्यते हेतुश्च अब जो हेतु आप देते हो अनुमान प्रमाण क्यों नहीं क्या कहेंगे व्याप्ति भंगात सिद्ध साध्यत्व ये जो हेतु देते हो हेतु तो अनुमान हो गया अनुमानतया मानम वो हेतु भी अनुमान तो प्रमाण होगा अनुमान प्रमाण नहीं होगा तो अन्यथा साधक तो होगा जो आप कहो तो व्याप्ति भंग रूप वो साधक कैसे बनेगा केन रूपेण व्याप्ति भंग होने से अनुमान प्रमाण नहीं तो साधक व्याप्ति भंग रूप ये भी अनुमान मानना पड़ेगा नहीं तो साधक नहीं हो सकता है क्योंकि व्याप्ति भंग तो प्रत्यक्ष अंतर्भूत नहीं होता है प्रत्यक्ष अनंतर बाबाच अर्थात जो दूसरा अनुमान को खंडन करने के लिए भी अनुमान कैसे करना पड़ता है तरी कथम अनुमान अनुगमादि समाधि विशेष अनुगमा भाविता जो दोष उसका समाधान कैसे होगा सामान्यतर रूपत्वात् साध्यस्य अग्न्यादि रूपिणः अपि दोषद्वयं न स्यात् देक रूपे हि संक्यते साध्यस्य अग्न्यादि रूपिणः साध्यस्य सामान्यतर रूपत्वात् अग्न्यादि रूप जो साध्य है वो सामान्य विशेष रूप ही है केवल सामान्य नहीं केवल विशेष भी नहीं विशेष रहेगा तो सामान्य भी रहेगा सामान्य विशेष रूप उभय रूप है, होने से क्या होगा, अभी दोषद्वयम न स्याद, एक रूप ही दोषद्वयम संकेत, एक रूप सामान्य मानेंगे तो अनुगमा भाव, ये नहीं विशेष माने तो अनुभव, सामान्य तो व्याप्ति अभाव इत्यादि दोष दिया था। यदि साध्यम एक रूपमिष्टम तदा दोषद्वयम आशंका मरति, न च तद एक रूपमिष्टम, साध्य एक रूप नहीं तस् उभयात्मत्व अंगीकारात् सामान्य विशेषात्मक तथा च साध्यस्य सामान्य रूपत्वात् सामान्य रूप को लेकर के अनुगम हो जाएगा, वर्णित्व सामान्य मानस में पर्वत में अनुगम अनु न अनुगति अनुगति न सामान्य रूपत्वा न अनुगति अविशेष रूपत्वा च सिद्ध साध्यता नहीं, विशेष रूप होने से सिद्ध साध्य नहीं, वनी पर्वत में सिद्ध करना है खाली वर्णित्व नहीं, व्याप्ति में धूमत्व न वर्णित्व न व्याप्ति है, और अनुमान सिद्ध करने के साथ ही विशेष रूप से साध्य करना है वर्णी पर्वत। एक दुरीप्यायोगात व्याप्ति से निरस्तत्वात् कथम अनुमान प्रामाण्यम, पूर्व चेत एक वर्णी में सामान्य विशेष उभयात्मक तो नहीं होगा, व्याप्ति निरस्त हो गया सामान्य में विशेष में, अप्रमाण अनुमान प्रामाण्य कैसे हो इतिहासंख्य तात्विका प्रामाण्य भी व्यावहारिकम तत्प्रामाण्य में अभिप्रत्या हो, तो खंडन करके जब कहते तात्विक प्रामाण्य नहीं होगा व्यावहारिक प्रमाण होगा, यही सर्वत्र खंडन में, नचे इंद्रियाणि ते संति प्रत्यक्षैक प्रमाणिनः अनुमानाद्रिते तेषां संसिद्धिर्नेष्यते यतः प्रत्यक्ष प्रमाणिनः ते इंद्रियाणि न सन्ति न चलन्ति अनुमानाद्रिते तेषां यथ तेषां संसिद्धे संसिद्धिर्या अनुमानाद्रिते न इष्यते, इंद्रियों की सिद्धि कैसे होगी अनुमान के बिना, तुम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाणि न ते इंद्रियाणि न सन्ति, इंद्रियों की सिद्धि कैसे होगी, जो दिखता है वो इंद्र नहीं कहेंगे गोलक है, अनुमान के सिद्ध नहीं। 41 अयम अस्य अनुमान प्रामाण्यम अनिच्छत्तो न अध्यक्षमपि सिद्ध्यति, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा, इंद्रियाणाम अनुमानम बिना असिद्धे, इंद्रिय की तो सिद्ध नहीं होगा अनुमान के बिना, न च तानि गोलकात्मकानि इंद्रिय न अनुमान अपेक्षते, प्रत्यक्ष दिखते अनुमान नहीं अपेक्षा, सत्सपि तेषु अर्थानुपलब्धेर गोल कराने पर भी इंद्रिय चला गया मर जाने पर अर्थ अनुपलब्ध है, सो जाने पर भी गोल कराने पर भी तद्धिकरणत्वेन इंद्रियांतर कल्पना तद्धिकरण। अच्छा पहले गोलक ज्ञान पहले सत्सपि तेषु वो गोलक रहने पर भी अर्थानुपलब्धि, गोलक केवल रहने मात्र से अर्थ का उपलब्धि नहीं होती, धिकरणत्वेन इंद्रियांतर कल्पना तद्धिकरणत्वेन उसके ज्ञान का करण गोलक रहने मात्र से गोलक का ज्ञान कैसे होगा, गोलक का ज्ञान होने के लिए गोलक के ज्ञान करणत्वेन एक इंद्रिय मानना पड़ेगा, सत्स्वपि तेषु अर्थानुपलब्धे तदि नहीं गोलक तदि गोलक गोलक अधिकरणत्वेन गोलक के ज्ञान करणत्वेन कोई मानना पड़ेगा, गोलक का ज्ञान कैसे होगा, तद्धिकरणत्वेन इंद्रियांतर कल्पना तदध्यक्षवादिना तदुपयोगित्वेन अध्यक्षवादिना तदुपयोगित्वेन उसका प्रत्यक्ष के लिए कोई इंद्रिय मानो फिर तदध्यक्षवादिना इंद्रिय से प्रत्यक्षवादिना गोलक से प्रत्यक्षवादिना तत् उपयोगित्वेन अनुमान प्रामाण्यमिष्टव्यम तो अनुमान प्रामाण्य मानना पड़ेगा, अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा इंद्रिय दूसरा तस्य धिया करणतेन गोलका तेषाम धी गोलकानाम धी करणतेन इंद्रियांतर कल्पना गोलक के ज्ञान किस प्रकार है पहले जो दिया अनुमान सिद्ध है न चतानी गोलक आत्मकानी इंद्र गोलक आत्मा नहीं थे न अनुमान अपेक्षा थे गोलक है तो अनुमान की अपेक्षा नहीं सत्स्वपितेषु गोलकेशु सत्सु गोलक रहने पर भी अर्थानुपलब्धे यहाँ तो अर्थ विषय लेना पड़ेगा गोलक रहने पर भी ये अर्थ विषयाणाम अनुपलब्धे गोलक में इंद्रिय के बिना गोलक रहने पर भी नष्ट हो जाता है इंद्रिय कुछ खराब अंदर हुआ चक्षु आदि अंध आदि में अच्छा सत्सपी तेसु अर्थानुपलब्धे तद्धिकरणत्वेन इंद्रियांतर कल्पना तदध्यक्षवादेन तदुपयुक्तेन अनुमान वे बुद्धिकरणत्वेन इंद्रियांतर कल्पना तो तद्धिकरणत्वेन इंद्रियांतर कल्पना अन्य इंद्र की कल्पना करेंगे उसके ज्ञान होने के लिए तो गोलक का ज्ञान होने के लिए अपने गोलक का ज्ञान तो अपने को नहीं होता है चक्षु का ज्ञान अपने नहीं होता है दूसरे गोलों का ज्ञान होगा पहले क्या कान का ज्ञान कान से होना चाहिए ना श्रवण इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय से गोलक हाँ वो तो नहीं है चक्षु के द्वारा अपने गोलों का ज्ञान नहीं होता किंतु अन्य इंद्र के द्वारा गोलों ज्ञान हो सकता है तद्धिकरण तो ना इंद्रियांतर कल्पना सारे गोलों का ज्ञान होने के लिए सारे गोलों का ज्ञान किससे होगा जिससे होगा उसको इंद्रिय मानेंगे तो अन्य सिद्ध नहीं होगा ये शरीर अवयव अच्छा ये शरीर अवयव का तो स्पर्श हुआ त्वगिंद्र के द्वारा किंतु वो इंद्रिय करके कैसे निश्चय होगा बोलो कान नाक जीवा इंद्रिय करके निश्चय होगा नहीं वो तो हो गया गोलक तो गोलक जो तेने है अभी इंद्रिय हम मानते तो इंद्रिय स्थान को गोलक सदृश कहते हैं अभी गोलक हो गया कौन सा गोलक किस गोलक से क्या ग्रहण होता है किसको गोलक कहेंगे कैसे निश्चय होगा हैं अन्य व्यक्ति के द्वारा त्वगिंद्र के द्वारा त्वगिंद्र से हैं ओ तो ये तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना नहीं अनुमान हो ना आने भीतर की तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुग्रह का नहीं होगा बस्ती तो पते हो जाएगा और कुछ यदि उसमें प्रतिबंधक कार्य सत्वा सत्वा आ जाएगा तो अन्यथा अनुपपत्ति अनुमान आदि कुछ मानना पड़ेगा ये तो ठीक है हैं नहीं वो तो सब ठीक है क्योंकि यहाँ पंक्ति में क्या अर्थ है सत्स्वपि तेषु अर्थानुपलब्धि सत्स्वपि गोलक रहने पर भी अर्थ की उपलब्धि नहीं होती गोलक रहने पर अर्थ की उपलब्धि नहीं होती मतलब इंद्रिय के बिना हाँ वो हाँ अच्छा यदि हो गया फिर तद भी कर्णत्वेन इंद्रियांतर कल्पना, यदि इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय को नहीं मानेंगे गोलक के हैं अर्थाधिकरण थे अर्थाधिकरण थे ना, अब गोलक रहने से यदि हाँ इंद्रियांतर कल्पना मत जो चक्षुरादि इंद्रिय का तो उसको छोड़ करके अन्य इंद्रिय कल्पना करनी पड़ेगी गोलक से अतिरिक्त, गोलक रूप जो इंद्रिय तो अभी में तो तद अपेक्षा अन्य इंद्रिय कल्पना ठीक है ना। हाँ तो देशो अर्थानुपलब्धि तद्धिकरण तेन अर्थाधिकरण तेन इंद्रियांतर कल्पना तद अध्यक्ष वादिना उसका इंद्र का प्रतिशत तद उपयोगित है ना अनुमान प्रामाण्य यही इंद्रियांतर कल्पना करेंगे मतलब अनुमान करना पड़ेगा ये अनुमान हो गया इंद्रियांतर कल्पना ओम।